Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt, binnen zit Simone Wijnmans. Een zitplaats met goed zicht voor het concert van Madonna kost €336. Oftewel, ruim 700 gulden. Ja, u hoort het goed. Wanneer ik overweeg mijn rekening onnodig te plunderen, reken ik soms eerst nog even om naar de gulden. Ik ga niet meer naar Madonna. Goedenavond en welkom bij het Oog op vrijdag. In het wekelijks gesprek met de minister-president gaat het onder meer over Rutte's bezoek aan president Biden en het voorlopig uitblijven van Duitse Leopard-tanks voor Oekraïne. Deze tanks en ook Nederlandse F-16's gaan nog niet die kant op. Welke gevolgen heeft dat voor het verloop van de oorlog? Journalist Thomas Erdbrink verbleef een aantal maanden in Afghanistan voor een nieuw tv-programma over het leven daar na de machtsovername door de Taliban. En waarom is de betaling van popmuzikanten, behalve dan van de Madonna's van deze wereld, zo slecht? Het onderwerp staat hoog op de agenda tijdens het festival Eurosonic Noorderslag. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 20 januari. We kunnen alle heute nog niet zeggen wanneer een entscheidung en wie die entscheidung aussehen wird zu Leopard-Panzern. Ik jedenfalls niet, die wissen waarom. Nog geen Duitse Leopard-tanks voor Oekraïne. Onze oosterburen twijfelen nog. En men is het bevreesd dat dat toch gezien wordt als een provocatie richting Rusland. En dat terwijl volgens de Amerikanen Rusland vermoedelijk bezig is met het voorbereiden van een voorjaarsoffensief. Russia is regrouping, recruiting and trying to re-equip. This is not a moment to slow down. De Oekraïense president Zelensky is teleurgesteld. Al deed hij zijn best om ook dankbaar te klinken voor alle hulp die zijn land al gekregen heeft. I can thank you hundreds of times, but hundreds of thank you are not hundreds of thanks. Overigens gaat Duitsland wel door met de voorbereidingen om de tanks te leveren. Wenn eine Entscheidung fällt, ob in einer Woche oder in zwei oder in einem Tag, gern in der Lage sein, auch schnell handeln zu können. Geen Leopard-tanks dus, maar wel ander zwaar materieel. Zo stuurt Nederland Twee lanceerinrichtingen, de bijbehorende raketten en ook de training van de Oekraïners. Is onze premier dan niet bang voor escalatie, zoals onze oosterburen? Maar er is een veel groter risico. En dat grotere risico is dat Rusland dit wint. Dat is voor ons pas echt een risico. Willem Engel heeft voorlopig een strafblad. De viruswaarheidsvoorman heeft een voorwaardelijke straf gekregen. Hij had opgeroepen om naar een al verboden protest te komen. En daarbij dreigde hij met geweld. Dat Bouw Nederland wel met 500 trekkers zou komen en er wel voor zou zorgen dat iedereen op het Malieveld zou kunnen komen. Een voorlopig strafblad dus, want Engel gaat in beroep. Hij vindt het vonnis politiek gemotiveerd. Om het OM het hand boven het hoofd te houden, Een strafje, zodat ik voor de rest op mijn woorden let. Woont u in het midden, zuiden of oosten, dan kleurde uw wereld vanmorgen wit. Zeg, lekkere sneeuwvlakken happen. Ja, het was niet alleen pret, maar ook uitkijken geblazen voor automobilisten en fietsers. Sommige plekken waren goed begaanbaar, andere stukken minder. Alleen hier bij de vluchtheuvels is het een beetje, daar hebben ze zich niet kunnen vegen, dus. Op zo'n dag als vandaag draait Rijkswaterstaat er aardig wat zout doorheen. Ja, de verwachting is dat we ergens rond de 10 of misschien net iets over de 10 miljoen kilo uit gaan komen. En een parkwachter in Australië schrok zich een hoedje toen ze uit haar auto stapte. And looked down and right near my feet there was this monster cane toad that shocked us. Want bij haar voeten zat een reuzenpad van bijna 3 kilo zwaar. De zwaarste en grootste die ooit is gezien. Vandaar ook dat de parkwachters het beestje Toddzilla hebben genoemd. Al hadden ze eerst een andere naam in gedachten. We considered naming her Connie, but Toddzilla was the one that just kept getting thrown out there. So that kind of stuck. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Clemens Peters, die heeft de kranten vanmorgen gelezen, Clemens. Ja, het was net al te horen in het journaal. Problemen binnen de PvdA en wel bij de jonge socialisten. Twee penningmeesters hebben er een puinhoop van gemaakt, zo lijkt het. En de jonge socialisten zijn zo goed als failliet, schrijft NRC. Meer dan een ton aan uitgaven is door de vorige twee penningmeesters niet verantwoord, zegt het huidige bestuur. De PvdA heeft de jonge organisatie in november onder curatele gesteld en er is een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. Commentaar van de ontslagen penningmeester: mijn mantra was meer uitgeven. Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeesterstijl, ben niet van het Calvinisme. In juni 2020, vlak na een raadsvergadering, zakte de Wierdense wethouder Erik Braamhaar in elkaar. Al een paar dagen ging het niet zo goed met hem. Tijdens een fietsritje met zijn dochter kwam hij, een fitte oud-topscheidsrechter, de heuvel nauwelijks nog op. Het voelde alsof ik een olifant met me meezeulde. Braamhaar is een van de 88 wethouders die tussen 2018 en 2022 de handdoek voortijdig in de ring gooiden. Ruim 2 keer zoveel als tijdens eerdere collegeperiodes. Trouw sprak een aantal van hen en concludeerde dat het werk er veel zwaarder op is geworden. En dat komt deels doordat burgers nu veel mondiger zijn. Zeker in een kleine gemeente als Wierde kan dat pittig zijn. Zelfs als Braamhaar een wedstrijdje stond te fluiten bij de lokale voetbalclub, spraken inwoners hem aan op zijn werk. De politieke partij Volt heeft de grootste moeite om 2 nieuwe co-voorzitters te vinden. Er hebben zich volgens de partij alleen geschikte mannen gemeld, terwijl een van de 2 een vrouw moet zijn. 2 vrouwen hebben gesolliciteerd, maar de ene trok zich terug en de andere was volgens de kandidatencommissie niet geschikt. Ook bij de mannen loopt het niet van een leien dakje. De leden kunnen zondag op een congres kiezen uit 3 kandidaten van wie 1 volgens de partij ongeschikt is. De vacature voor de vrouwelijke co-voorzitter wordt opnieuw opengesteld, zo blijkt uit de congresstukken. En in de Telegraaf komen mensen aan het woord die hun kantoorbaan geheel of gedeeltelijk ingeruild hebben voor werk waarbij je je handen uit de mouwen steekt. Zoals Bob Molling. Hij zat jarenlang in de Italiaanse mode, maar hij ging toch steeds meer twijfelen. Corona was de druppel. De winkel ging dicht en met zijn 2 rechterhanden werd Bob klusjesman. Zijn nieuwe job verdient beter dan hij had durven dromen. Ik vroeg eerst een bepaald uurloon, totdat je om je heen hoort dat je veel meer kunt vragen. Ik heb nog nooit zoveel verdiend, heb amper zorgen en slaap heerlijk, lacht hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Yeah. en Oates, Rich Girl. Hoeveel materieel moet de NAVO leveren voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland? Dat is deze week niet alleen besproken in Den Haag, maar ook in Davos en Washington. Politiek verslaggever Marleen de Rooij, goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, Rutte is inmiddels weer terug in Nederland en jij hebt hem vanmiddag gesproken. Ja, Rutte was op heel veel plekken deze week, maar één plek is waarschijnlijk iedereen wel bijgebleven. Premier Rutte, u was deze week in Washington. Eén foto heeft denk ik heel Nederland gezien. Een foto waar u een telefoon pakt. Wie had u aan de lijn? Niemand. Ik denk, nou zal ik Poetin aan de lijn hebben. Want sinds de Cuba-crisis staat er natuurlijk zo'n rechtstreekse lijn, dacht ik. Maar ik kreeg een gesprektoon. U dacht even kijken of het echt Poetin is. Ja. En er stond achter u de president van de Verenigde Staten in de Oval Office. Kon hij zo'n grap waarderen? Jawel, maar hij zei zelf, ga zitten. Okay, en er zijn ook foto's, begreep ik net, van Bart Maat die de foto nam. Blijkbaar is er een website over dat bureau. Waar ook Thatcher een keer achter heeft gezeten, nog een paar. Dus het is niet heel uitzonderlijk. Maar ja, weet je, het was een heel serieus gesprek. Heel zwaar, Oekraïne, allerlei toestanden. Dus dan even een wat lichter moment. Is ook wel leuk, toch? En als u daar dan zo zit, heeft dat een gevoel van echt wereldmacht in één keer? Nee, het gevoel was, waar is mijn torentje? Veel gezelliger. Oh ja? Heel kleiner. Ja. Het is de vierde keer dat u in de Oval Office bent. Eerste keer met Biden, maar daarvoor ook met Trump. U heeft wel een speciale band met Trump, hè? Het bijzondere met Trump is dat hij natuurlijk, politiek inhoudelijk staan we natuurlijk ver uit elkaar met wat hij toen wilde met Amerika. En ik dat niet goed vond voor de eenheid van de NAVO en het multilateralisme. Maar weet je, ik heb steeds gezegd, we kunnen wel mopperen, maar je moet toch dansen met degene die op de dansvloer is. En ik merkte dat hij prima tegen kritiek kan. Als je hem maar gewoon voluit en eerlijk brengt, dat niet allemaal ook nog eens een keer in de pers herhaalt, maar gewoon in binnenskamers zegt, dit vind ik ervan. En uiteindelijk hebben we daar een goede band mee opgebouwd. Zo'n goede band dat u af en toe post van hem kreeg. Ja, in ieder geval één keer, volgens mij twee keer, maar in ieder geval één keer weet ik zeker, best wel een grappig verhaal, had er een groot stuk gestaan in de New York Times over yours truly, over mij. Ja, ijselijk verlegen natuurlijk daarmee. Dat had ik natuurlijk wel gezien, maar ik kreeg een week later in de diplomatieke post dat artikel toegestuurd vanuit het Witte Huis, met daarop geschreven in zo'n grote rode tekstmerkpen, die waarmee op een bord schrijft, Dear Mark, excellent article, Donald. En ik vond dat zo aandoenlijk, dat ik denk, jij was super lief eigenlijk. Dat had hij uitgeknipt. Dat hij dan aan dat bureau zit, waar ik dus even aan zat, met zijn schaar, en dat gezitten uitknippen en een envelop stopt. En dat hij de New York Times. Ik vroeg het later aan Macron, die kreeg ook wel eens die artikelen, zei hij. Oh ja? En toen zei ik, dan zou hij niet weten dat hij ook een knipseldienst hebben. Maar ontzettend aannemen. Ik bedoel, het is ook weer leuk, weet je? Dus het is heel sympathiek eigenlijk. Alleen ik ga daarmee nu niet voor de luisteraars, dat jullie niet allemaal denken die luisteren. Hij zit Trump te verdedigen. Maar als persoon, uiteindelijk moeten wij toch werken met die er zit. Nu bent u daar geweest. Op een gegeven moment gaan de deuren dicht. Zijn er geen journalisten meer bij. Spreekt u met Biden over grote, belangrijke zaken, zoals Oekraïne. Kunt u iets zeggen over dat gesprek? Over wat daar... Ja, zeker. Dus we hebben een vrij kort gesprek gehad met z'n tweeën in zijn kantoor. Toen zijn we naar die kamer daarnaast, wat dan geloof ik de cabinet room heette. Zeg maar een soort treffenzaal op zijn White House. En daar hadden we de delegaties. En daar hebben we lang gepraat, vooral over Oekraïne. En dat ging natuurlijk over wapenleveranties. Ik heb gezegd, nou, wij willen dus meedoen, wat ik ook bij het persmoment zei, aan die Patriot-missie samen met de Duitsers, luchtafweer. Ook met elkaar nog eens herbevestigen hoe belangrijk het is. Dat het gaat over waarden, democratie, dat je een land niet binnenvalt. Gewoon wat is beschaving tussen beschaafde volkeren, maar ook dat als je dit niet zou bestrijden, dat het ook een risico oplevert voor de hele westerse wereld, omdat hij er ook van overtuigd is, en ik en wij en velen, dat het niet zal stoppen bij Oekraïne als hij daar de macht over zou krijgen. Dan is het hele Westen in gevaar. Dus meer materieel, maar wanneer is een moment dat de NAVO ook in oorlog is met Rusland? Waar ligt die grens? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Nu zeker niet. Maar dat is natuurlijk als je in een artikel 5, dat is een NAVO-artikel 5, zegt een aanval op één is een aanval op allen. Hè, ja. Dus als rechtstreeks, dat zou dan vooral zijn als je grondtroepen daar zou hebben. En je zou daar. Dus grondtroepen is de grens? Ja, dat is in ieder geval een grens waarvan we met elkaar tot nu toe hebben gezegd, dat zou je niet moeten doen. En ik snap die ook. Want dan loop je toch het risico dat militairen van Engeland of Nederland of anderen, dat die omkomen in een strijd tegen de Russen. We hebben die discussie natuurlijk ook gehad toen MH17 was neergestort in Donbass. En wij daar naartoe gingen om te kijken of wij nog menselijke overschotten... mensen die nog niet terug waren. Of in ieder geval zoveel mogelijk mensen in Nederland konden helpen... om hun dierbaren ook weer te kunnen identificeren. Ja. We hebben ook echt die afweging gemaakt. Hoe doen we dat? En een manier gekozen waarbij we ervoor kwamen... dat in die Donbass, waar naar alle waarschijnlijkheid ook de Russen actief waren... al ontkenden ze dat, dat je in zo'n situatie zou komen. Ook op 100 kilometer of 50 kilometer van de Russische grens. Die grens over wat voor materieel de NAVO levert in deze strijd... verandert ook vanuit uw perspectief. Is het dit jaar eigenlijk wel veranderd? Hè? Eerst ging het over helmen, over oud materieel... en nu gaat het over de modernste raketten en tanks. Ja, maar dat is in april gebeurd. In april hebben we op een gegeven moment gezegd als Nederland... We deden al heel veel. En wij zien ook een beetje als onze rol om af en toe de anderen een beetje op te duwen. Wij zijn natuurlijk veel kleiner dan Duitsland of Frankrijk. En hebben al die Frankrijk. Spullen eigenlijk niet. Nee, want je kunt wel spullen kopen en doorleveren. Ja. En wat we wel hebben zijn panzerhaubitsers. Dat is een heel zwaar systeem. En in april zijn we met de Duitsers in gesprek gegaan. En na aarzeling van die kant uiteindelijk gezamenlijk besloten... dat was op 5 mei, in een telefoongesprek tussen Scholz en mij... op weg naar naar Bevrijdingsdag in Nederland... dat we dat toch moesten doen. Ja. Dat daar wat discussie over is, is niet een gebrek aan eenheid. Dat is eigenlijk ook wel goed. Want u doelt nu op de discussie vandaag? Over die panzerhaubitsers nu over de Leopard 2 tanks. Ja. Dat je zegt, jongens... Kijk, dat Patriot-systeem is natuurlijk niet offensief, dat is defensief. Dat is een luchtverdedigingssysteem. Maar Leopard 2 kunnen natuurlijk ook, kunnen ook offensief werken. Niet verdedigend. Over die discussie, Duitsland blijft terughoudend. Zo blijkt vandaag ook om die Leopard-tanks te leveren, toestemming te geven om die te leveren. Waarom is Duitsland zo terughoudend? Omdat het echt ook een zwaar wapensysteem is. En de Duitsers daar niet uit zijn, is mijn beeld. Nog niet definitief. Neigen naar het niet doen. Maar ook wel echt merken dat anderen zeggen... waaronder natuurlijk Oekraïne, dat het echt zou helpen maar, in de strijd. Waarom zij de Oekraïne het wil, dat het echt een zeer geavanceerd systeem is. Waarom zijn de Duitsers aan het aarzelen? Omdat het, eigenlijk precies wat u zegt. Het is ook weer een volgende stap. Het is een zwaar systeem. Daarmee is niet ineens de NAVO in oorlog met Oekraïne. Dat is eigenlijk, of met Rusland, sorry. Is dat namelijk een verdere escalatie waarin ook het Westen meer... In oorlog? Nee hoor, dat niet. Maar je moet wel steeds blijven nadenken. En het is niet een soort rechte lijn van... je begint met scherfvesten en je eindigt met Leopard 2. Je kijkt per keer, gegeven de stand van de oorlog... de kansen die Oekraïne heeft. En Oekraïne staat er op zichzelf bazaal veel beter voor... dan we ooit gedacht hadden. Maar heeft natuurlijk niet het overwicht op de Russen... wat je nu zou willen om uiteindelijk die strijd te kunnen beslechten. Nou, dan kijk je opnieuw wat kun je leveren. Dat is airverdedigingsspullen, heel veel andere dingen die er heen gaan nu, maar ook uit Nederland. Dit straalt toch eigenlijk ook richting de Russen geen eenheid uit? Dat er dan een groot overleg, ze zijn er niet uit. Nou, ben ik niet eens, want de NAVO is zo eensgezind en ook de Europese Unie. Maar dat je ook nog eens even blijft nadenken en ook de Duitsers zeggen... jongens, we hebben wat aarzeling, daar speelt mee, wat zijn de plussen en minnen? Nou, voor Nederland zou het kwartje net vallen naar wel doen. We hebben nu een aantal geleased, die zou je kunnen kopen en doorleveren. Of je kunt helpen met de financiering van die tanks. Dus wij willen absoluut ook wel meedoen als dat zou helpen. Dus dat Duitsland zegt, we willen dat niet in ons eentje, maar in een groepje. Nou, de Polen, de Finnen en de Portugezen hebben gezegd... wij zouden ook willen meehelpen. Dat is natuurlijk de open vraag. Zou je Amerika daarbij willen betrekken of niet bij zo'n wapenleverantie? Die hebben geen Leopard 2, maar vergelijkbare tanks, de Abrams. Nou, dat is een reële discussie. En het is niet zo dat die strijd, door daar wat meer tijd voor te nemen... ineens in het nadeel van Oekraïne wordt beslecht. Je moet er natuurlijk geen maanden over doen. Maar het is echt geen ramp als dat nog even duurt. Als ik u vandaag heb gehoord, dan is Nederland eigenlijk all-in. Zegt, we moeten gewoon alles aan doen om deze strijd... zodat Oekraïne deze strijd... Ja, maar niet een voet zonder kop. Dus je moet wel blijven nadenken per systeem wat je doet. Hebben wij dan nog voldoende materieel om... Nederland te verdedigen als dat nodig zou moeten zijn? Nou, we verdedigen mede Nederland door ervoor te zorgen dat Oekraïne niet verliest. Want als Oekraïne verliest, is dat voor ons heel slecht nieuws. Want dan groeit Rusland met 40 miljoen mensen. Krijgen zij toegang tot een grote economie. En los dat het verschrikkelijk is voor Oekraïne en de democratie en alles daar... is het dus ook slecht nieuws. Dus we moeten nu wel, zegt u? Ja, we moeten wel, zeker. Het is ook onze strijd. Alleen we gaan niet letterlijk zijn we in strijd met Rusland, blijf ik erbij zeggen. Maar het is onze strijd die Oekraïne Het is onze strijd, maar we zijn niet in strijd. Nee. We zijn niet in strijd met Rusland, maar we helpen Oekraïne in de strijd met Rusland. Dat is een belangrijk onderscheid. En, maar je moet niet als kip zonder kop heen rennen. Je moet ook blijven kijken, wat kun je doen? We gaan niet al onze Patriots nu ineens leveren. Maar je kunt wel kijken bij je Patriot-systeem, welke onderdelen kun je onderdeel laten zijn van zo'n project met Duitsland en Amerika? Nou, het zal volgende ontwikkeling zijn. Ik dank u voor het gesprek. Veel dank. Dat was Mark Rutte in gesprek met onze eigen Marleen Roy. En over het al dan niet leveren van die zware wapens aan Oekraïne praat ik verder met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, en ook Helga Salomon, Rusland-specialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond beiden. Meneer de Kruijf, om met u te beginnen, was u toch verrast over de uitkomst van die conferentie in Ramstein? Ja, eigenlijk wel. Want ik begrijp de politieke discussies die er zijn. Maar als je kijkt naar de militaire tijdelijkheid op de grond, is elke dag dat je wacht met het leveren van tanks is eigenlijk een dag te veel. Want binnenkort eindigt de winter. Dan gaan we grote offensieve operaties zien, misschien aan beide kanten. En we zien dat met name op het gebied van tanks er geen evenwicht is tussen beide partijen. Rusland kan ze zelf aanvullen, Oekraïne kan het eigenlijk niet. En dat is een slechte situatie. Ik hoorde Mark Rutte zeggen, het is geen ramp als het nog even duurt. Maar u denkt daar toch anders over dus? Ja, ik denk daar anders over. Want niet alleen moet je die tanks hebben, je moet ook de mensen daarop opleiden. Je moet de logistieke keten gaan uitrollen. Het is een ander systeem dan een Russische tank. Die opleiding en training doe je niet zomaar. Dat kost echt tijd. En voor de tanks operationeel zijn wij echt een stuk verder. En de kans bestaat dat we dan net te laat zijn. En verwacht u op korte termijn wel groen licht van de Duitsers? Nou ja, het interessante bij de Duitsers is, en ik heb ook 2 jaar mogen studeren in Duitsland, dat ze nog steeds door de erfenis van de Tweede Wereldoorlog geen leidende rol in Europa willen spelen als ze praten over veiligheidspolitiek. En dat juk moet je eigenlijk hier van zich afwerpen. Dat is nu de discussie die in de SPD speelt. Maar als je gewoon logisch en militair denkt, dan denk je, ja, er is eigenlijk maar één systeem wat je in één keer met 200-300 tanks kunt aanvullen aan Oekraïne. Één logistieke keten, en dat is de Leopard 2. En welk signaal geeft de NAVO, geven al die westerse landen nu af richting Rusland, met deze huivering toch van Duitsland? Ja, wat Poetin dacht ik de oorlog snel te winnen, dat is niet gelukt. Die spelen het nu op tijd. En een van de uitgangspunten van Poetin is dat Rusland moreel sterker is dan het Westen. En dat het Westen zal gaan wankelen en uiteindelijk de steun aan Oekraïne gaan afbouwen. Nou, dan is dit nou niet het goede signaal wat je wilt uitzenden, want dit straalt geen eenheid uit. Dat is een gemiste kans. We hoorden het net ook al in het gesprek met Rutte. De betrokkenheid van het Westen is toch aan het opschuiven. Van Helmen vorig jaar gaat het nu toch over tanks en ander zwaar materieel. Nederland stuurt 2 lanceerinrichtingen met Patriot-raketten. Ja, is dat opschuiven, is dat noodzakelijk? Ja, dat is noodzaak en ook een risico. Maar in oorlog heb je geen goede opties. Je hebt een slechte optie en hele slechte opties. De hele slechte optie is niets doen. Want dan staan we in de toekomst heel zwak ten opzichte van de Russen. En als ik in de Baltische Staten zou wonen, zou ik me zeker niet veilig voelen. Dit is een ander risico dat je namelijk gaat escaleren. Maar laten we niet vergeten dat degene die echt escaleert is natuurlijk Poetin. Die eigenlijk een totale oorlog nu aan het voeren is en alles aan het aanvoeren is om deze oorlog te gaan winnen. Dus daar moet je op antwoorden. Geen goede optie, maar wel de minst slechte. En toch nog even, hoe essentieel zijn die Leopard tanks voor het verloop van de oorlog? Nou ja, een tank is eerst is het beste wapen tegen een andere tank. Hè, want je kunt hem 24 uur per dag in elk soort weer en elk soort terrein inzetten. Andere antitankwapens kunnen dat niet. En het is, als je praat over offensief vermogen, is het jouw pijlpunt, is de top van de speer. Daarmee kun je heel groot, heel snel diepte winnen, wat de Oekraïners ook hebben gedaan in Kharkiv. En dat is cruciaal om de Russen ook niet alleen frontaal mogelijk de diepte te kunnen aanvallen. En dat gaat deze oorlog de komende maanden cruciaal zijn. Dank, Marten Kruijf. Ik praat verder met Helga Salomon. Toch opluchting voor Rusland dat de levering van die Leopard tanks voorlopig althans niet door lijkt te gaan. Ja, er zal denk ik geen fles wodka worden ontkurkt. Want ja, door die massale westerse steun aan Oekraïne, die natuurlijk nog steeds buiten kijf staat, dat is een nagel aan de doodskist van Poetin. Want daardoor is die blitzkrieg van hem, waarmee hij snel succes probeerde te boeken, ontaard in een heilloze oorlog. En daar maakt het nog niet leveren van tanks geen verschil in. Dus wat Rusland doet, en dat zie je deze week heel goed, die reageert op die die mogelijke wapenleveranties en de wapenleveranties van Patriot-systemen met nog fellere retoriek. Dus het verhaal in Rusland is nu veranderd van: wij waren bezig met een bevrijdingsoorlog van de Russische Oekraïners, in: het Westen is onder leiding van Amerika bezig om door middel van vassalstaat Oekraïne Rusland te vernietigen. Dat is hele giftige retoriek. Maar op die manier probeert het Kremlin nog steeds de Russen achter zich te houden, want die ondervinden die heilloze oorlog aan de lijve. En een voorbeeld van die retoriek, hoe ver die gaat, is dat de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov van Rusland, de grootste diplomaat notabene, deze week tot ergernis van Israël zei dat het Westen onder leiding van Amerika bezig is met een holocaust tegen Rusland. Dus Rusland escaleert. Dus die ziet dit niet van dat ze nu op hun lauweren kunnen gaan rusten. Ze pakken nog steeds door, omdat Poetin wanhopig wordt, want volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen. Ja, het zijn dus hele grote woorden. Wat beogen ze daarmee toch om het Russische volk weer richting Oekraïne die negativiteit in te krijgen? Nog meer negativiteit? Ze proberen, kijk, het is een uitputtingsslag, de oorlog. De Russen ondervinden dat aan de lijve. De sancties gaan bijten. De verwachting is dat de olie- en gasinkomsten gaan teruglopen. Dus de Russen brengen gigantische offers voor die oorlog. Hoe verantwoord je dat nog, hè, als mislukking op mislukking volgt? Nou, met dit verhaal, de NAVO staat aan de poort. Ze willen ons vernietigen. Sterker nog, het verhaal van aanvankelijk, hè, van de Oekraïners plegen genocide op de Russische Oekraïners, is nu het Westen pleegt genocide op de Russen. Ja, wat kun je dan anders doen als Russen, als Ivan en Natasja met de bondmuts? Dan denken, ja, wij moeten dat wel doen. Dat is de boodschap. Wij moeten wel optreden. En de voormalig premier Medvedev heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Die heeft gezegd: als wij de conventionele oorlog verliezen, dus de oorlog met normale wapens, zetten we kernwapens in. Dus de tactiek van het Kremlin is druk uitoefenen. Waarom ook? Voor de eigen bühne en om het Westen, dat hopen ze toch. In die zin is dat niet leveren wel een goed punt. Om het Westen tot tweedracht te bewegen. En ziet u die tweedracht toch komen? Nou, kijk, de vraag is, het wordt nu een vraag: wie knippert voor het eerst met zijn ogen? He? Want Poetin, ja, die kan alles maken. Die bevolking gaat wel mee. In het Westen is het natuurlijk zo: Westerse leiders moeten verantwoording afleggen. Die wapens, dat kost geld. Onze eigen voorraden moeten worden aangesproken. Dus het wordt een vraag van: hoe lang blijft de eensgezindheid bewaard? En Rusland, wie houdt het langst vol? En Rusland kan het helaas heel lang volhouden. Maar vooralsnog treedt het Westen eensgezind op. En dat voorjaar, offensief, daar heeft iedereen het nu dus over. Ja, dat is dus de haast ook die Poetin heeft. Hè? Want Poetin, nogmaals, volgend jaar maart zijn de presidentsverkiezingen. Poetin had gerekend op een snelle blitzkrieg, waarna hij op de euforie van die overwinning rustig kon toefietsen naar die verkiezingen. Nou, dat is mislukt. Dus Poetin, iedere dag dat de oorlog voortduurt, bladdert zijn glans af en wankelt zijn positie meer. Dus Poetin gaat zeker een groot offensief plegen. En er zijn deze week ook nog afweersystemen geplaatst in Moskou. Ook heel erg vreemd. Wat is daar de gedachte achter? Ja, wat is daar de gedachte achter? Dat is de vraag. In ieder geval past het bij het verhaal: de NAVO en de Oekraïne staan aan de poorten. Want stel dat je als Moscoviet die gigantische installatie ziet. Ja, dan denk je toch, het is wel heel erg. Dat is één doel. Een ander is het misschien dat Moskou echt bang is. Maar het is weer escalatie. Ze laten zien: wij zijn bereid tot een oorlog. Hè? Kom maar op. Dus ze proberen druk op het Westen uit te oefenen in de hoop dat die Oekraïne laten vallen. En de komende maanden worden cruciaal. Vandaar dat beide partijen waarschijnlijk een groot offensief begingen. Dank Helga Saleman, Rusland-specialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ricky Cole, Reason to Believe. Na het plotselinge vertrek van de Amerikanen en een westerse bondgenoot in 2021 verlaten vrijwel alle buitenlandse journalisten Afghanistan. Journalist Thomas Erdbrink besluit juist om een paar maanden in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, te gaan wonen voor de tv-serie Onze Man bij de Taliban. Die is vanaf zondagavond bij de VPRO te zien. Hij spreekt met heel veel Afghanen, van de Taliban zelf tot de mensen die deze machthebbers vrezen. En vooral vrouwen hebben alle reden om het ergste te vrezen. We are erased. Do you know what that feeling is? To be erased? I'm erased. Thomas Erdbrink is nu even in Nederland. Goedenavond, Thomas. We gaan het straks uitgebreid hebben over die serie, maar toch nog even terugkomen op dat gesprek zometeen van Mark Rutte met Marleen de Roy, waarin hij vertelt: ik kreeg een artikel hier toegestuurd van Donald Trump uit de New York Times. Een artikel over Rutte dus. En Trump schreef: leuk stukje over je. En jij zat hier in de regie en je zei: dat stuk heb ik geschreven. Ja, dat is een stuk. Ik heb ooit een profiel over Mark Rutte geschreven, want de Amerikanen vonden het zo mooi dat hij met zijn fiets naar zijn werk ging en zo. Zo'n no-nonsense gast was. Dat kreeg toen heel veel kliks of views bij de New York Times. Toen ik daar nog voor werkte als Northern Europe Bureau Chief. Maar dat inderdaad Trump dat dan ook zou lezen en naar Mark Rutte zou sturen. dit is niet echt de guy you want a compliment from, maar oké. Okay. Maar het is toch een leuk weetje, ja, toch een leuke anekdote. Zeker. Kun je kwijt op een feestje. Ja, we kennen jou natuurlijk van die serie Onze Man in Teheran, over Iran, waar je woont. Waarom dacht je, ik moet nu gaan filmen in Afghanistan? Nou ja, ik in 2019 raakte ik mijn werkvergunning kwijt in Iran. Ik mocht daar niet meer werken. Ik ben toen een tijd in Noord-Europa dus geweest, waaronder ik toen ook dit stukje heb geschreven. Maar ja, het werkte niet en ik miste mijn vrouw en we waren heet het apart. En toen heb ik die baan opgezegd bij de New York Times. Toen ben ik weer naar Teheran gegaan. Nou ja, dat was allemaal heel leuk de eerste maand. Maar toen had ik niks meer te doen. Dus het huis schoonmaken en met de hond wandelen. En allemaal dat soort dingen. En ik verveelde me ook wel. En toen viel de Taliban binnen. Toen sloten de Amerikanen een vredesakkoord met de Taliban. En zagen we al die beelden die we hier ook op televisie hebben gezien van Taliban die Kabul binnenkwamen trekken. En Afghanen die op vliegtuigen probeerden het land uit te komen. En dat deed me zo denken aan de Islamitische Revolutie van 1979. 43 jaar eerder heb ik nooit meegemaakt. Maar natuurlijk van veel Iraniërs gehoord dat eigenlijk een periode was waarin nog niks op zijn plek was, de nieuwe machthebbers nog niet wisten wat ze moesten doen, alles nog onduidelijk was en er dus heel veel ruimte was voor mensen om te demonstreren, maar ook om hun verhaal te vertellen en voor mij als journalist, of destijds was ik natuurlijk gewoon een kind, maar om daarover te schrijven. En toen dacht ik, oké, ik moet nu naar Kabul toe. Want daar begint zo'nzelfde periode. Die Taliban die komen daar binnen. Die weten nog niet zelf waar ze voor staan. Hun leiders weten nog niet wat ze met dat land aan moeten. Dus dat biedt veel ruimte. Het is ook een uniek moment om dat deel van de geschiedenis te vangen. Nou, en gelukkig was mijn regisseur Roel van Broekhoven 72 jaar oud. Hij zei, oké, ik ga ook mee. Moedig man. Ja, moedig man. Op zijn Converse All-Stars stapten wij samen Kabul door uiteindelijk. Ontmoeten daar allemaal mensen. En na twee weken zeiden we, oké, hier kunnen we een serie maken. Want Afghanen hebben gewoon heel veel te vertellen. Want je hebt daar gewoon een appartementje gehuurd en bent daar letterlijk gewoon gaan wonen. Nou, dat was wel het plan. Ik had het echt idee om daar echt een langere periode te gaan wonen. Maar de Taliban had ook nog wel tegenstanders in het land. En met name IS. Ik denk misschien veel mensen denken, oké, Taliban en IS is bijna hetzelfde, maar die blijken dan onderling toch nog heel veel strijd te hebben. En die pleegden toch aanslagen. Dus we hebben wel huizen bekeken, maar uiteindelijk zijn we in een hotel gaan zitten. Maar hebben we wel aan het dagelijks leven deelgenomen. Geen armored cars en geen van die vesten en zo. En gewoon door de stad eigenlijk lopen, filmen, praten. En dat kon gewoon. Ik bedoel, hoe verliep dat? Je hebt heel veel mensen, ik zei het al, heel veel mensen gesproken op straat. straat ook, op markten. Hoe verliep dat contact? Nou ja, ik spreek Perzisch. En in Afghanistan spreken ze twee talen, waaronder één een soort van versie van Perzisch is, het Dari. En dus daar kon ik me wel redelijk mee redden. Ze waren ook eigenlijk niet gewend dat journalisten maar gewoon een beetje rondbanjerden. Want ook die waren natuurlijk in de tijd dat de Taliban nog de aanslagen pleegde, voordat de Amerikanen het vredesakkoord hadden gesloten. Waren journalisten niet veilig. Dus het was voor Afghanen ook aan de ene kant vreemd dat we waren gekomen nadat die Taliban kwam. Maar tegelijkertijd waren ze ook blij dat ze hun verhalen konden vertellen. En wat bedoel ik daarmee? Veel mensen voelen zich toch in de steek gelaten door het Westen. Het Westen is daar 20 jaar geweest, Nederland is daar geweest. Van de ene op de andere dag uiteindelijk vertrok iedereen en werd het land teruggegeven aan de mensen waar 20 jaar tegen gevochten was. Dus daar was veel woede en veel angst. En dat hebben we allemaal geprobeerd over te brengen in de serie. Ja, laten we het zo hebben over de mensen die daar wonen en inderdaad kijken naar de Taliban. Maar je hebt ook met de Taliban zelf gesproken. Waarom wilde je hen aan het woord laten? Nou, kijk, ik kwam daar omdat ik met name wilde kijken hoe het voor de vrouwen in Afghanistan was. En we begonnen al vrij snel met interviews met vrouwelijke activisten, maar ook met gewone vrouwen. En die zeiden, wij worden op een hele slechte manier behandeld. En daardoor werden we steeds nieuwsgieriger naar de mensen die wetten maakten. Die zeggen, vrouwen mogen niet naar school, vrouwen mogen niet werken, vrouwen zijn niet gelijk aan de man. En we kregen gewoon snel het idee dat als we Taliban mensen zouden interviewen en naast die vrouwen zouden zetten, dat je dan veel beter begrijpt wat voor dreiging eruit gaat van hen. En dat zie je ook. We ontmoeten een bommenlegger, we ontmoeten een islamitische rechter, we ontmoeten iemand die op de lijst stond om een zelfmoordactie te plegen. En je gaat bijna begrijpen wie die mensen zijn en wat ze drijft. En dan komen we met de verhalen over de vrouwen. En dan zie je opeens, oké, dit zit echt helemaal verkeerd hier. Maar ze zeggen voor een westeling hele chockerende dingen over vrouwen, over de rol van vrouwen, over westelingen. Was het voor jou toch niet moeilijk om daar niet tegenin te gaan? Je laat ze aan het woord en je ziet je soms wel een beetje schuiven op je stoel. Ja, en heel pijnlijk kijken. Ja. En, maar het is ook niet dat ik ze leeg laat lopen natuurlijk, hoop ik tenminste. Maar op een gegeven moment, ik heb de eerste aflevering gezien waarbij je dus met een van de Taliban spreekt. Ja. En hij spreekt over vrouwen en waarom ze gesluierd moeten zijn. Ja. Een vrij onnavolgbaar verhaal, vond ik zelf. Ja. Maar, nou, er zit een hele logica achter, vinden ze dus zelf. Ja. Maar dat is eigenlijk het belang. Ik ben heel blij dat je de eerste hebt gekeken, maar het is echt één verhaal in 4 delen. En we beginnen dat verhaal op een manier zodat je erin komt. Maar we komen al gelang we verder komen, steeds dieper in dat verhaal. Steeds meer ga je begrijpen waarom die Taliban zo denkt en zo doet. Dus we spreken ook met een islamitische sharia-rechter die dus zegt, vrouwen zijn niet gelijk. Ja, hoe voel je op zo'n moment? Boos, maar ik voelde me de hele tijd boos in Afghanistan. Want veel mensen zijn daar achtergelaten, hoe ik dat voel. De mensen die met medeweten van Amerika aan de macht zijn gekomen, de Taliban, die zeggen de hele tijd vreselijke dingen. En dat alles maakt dat je gewoon begrijpt dat als journalist het enige wat je kan is dit verhaal vertellen, het verhaal van die mensen vertellen. En ik kan natuurlijk wel denken, oké, ga nu deze man op zijn hoofd slaan of zo. Of je gaat in discussie, maar dat doe je soms heel bewust niet, denk ik. Ja, het zijn lange, lange. Maar eerst wil ik aan de lezers laten zien, zo denken ze. Aan de kijkers, zo denken de mensen van de Taliban die we interviewden. En dan komen de verhalen van de mensen die onder hun bewind moeten leven. Ik ben uitgewist, zegt een van de activisten in de uitzending. Wat zijn nou verhalen die het meest zijn bijgebleven? Nou ja, het zit vol van de verhalen. Ik wil het niet helemaal weggeven, maar er is bijvoorbeeld een verhaal van een rechter uit de voormalige regering, die op het moment dat de Taliban ook terugkomen opeens zijn hele leven uit elkaar ziet vallen. Want die heeft in zijn rechtbank in Dikoundi-provincie heeft hij verschillende Taliban in de cel gestopt. En ja, dan komen de Taliban terug. Hij moet vluchten voor zijn leven. Hij begint een hele tocht door Afghanistan. Wij krijgen hem te spreken. Hij vertelt zijn verhaal. En ja, en dan gebeurt er iets wat je alleen doet als je... Als je echt ten einde raad bent. Ja, ik ga het niet zeggen. Nee, maar, zeker niet. Ten einde raad bent. En dan zie je hoe krachtig en veerkrachtig mensen kunnen zijn. En hoe dapper. Maar die man, ja, die breekt echt mijn hart op het laatst. Als hij dat allemaal heeft doorstaan. En dan vertelt hij over zijn dochter, die nu 2 jaar oud is. En hoe hij voor haar geen enkele toekomst in het land ziet. En het komt allemaal samen bij elkaar. Dat vond ik echt een heel erg indrukwekkend moment. Maar ook bijvoorbeeld de illegale meisjesschool. Meisjes mochten al vanaf het moment dat wij aankwamen, van 12 jaar oud, niet meer naar school toe van de Taliban. Maar er werd wel getolereerd dat ze op, zomaar zeggen, computerinstituten of bijlesinstituten eigenlijk het echte curriculum volgden. Het was een gesprankje hoop dat het anders zou zijn dan Taliban versie 1. Nou, dat was wat de Taliban en ook wel westerse media graag wilden laten zien. Maar in ieder geval, die meisjes zaten op die school en die waren zo uitgesproken en zo krachtig. En toen dacht ik, oké, er is toch nog wel hoop, want in die hoofden van die meisjes is het voor eeuwig veranderd. Die willen educatie, die willen hun rechten krijgen. Dat vond ik ook een heel mooi moment. En is er dus nog hoop voor Afghanistan? Nou, het is zeker een land met heel veel problemen. En er zou zeker hoop zijn als wij toch wat meer voor ze zouden kunnen doen. Maar de hoop die er is, zit hem echt in de Afghanen zelf. Die ook weten dat regimes komen en gaan. En toch denk ik hun best zullen doen om hier ook weer onderuit te komen. Dankjewel, Thomas Erdbrink, onze man bij de Taliban. Vanaf zondag 22 januari om 21:50 te zien bij de VPRO op NPO 2. And you can dance. December staat ze dus In de Ziggo Dome in Amsterdam voor heel veel geld. Madonna was dat met Into the Groove. Nederlandse popartiesten daarentegen verdienen bar weinig. Daarover werd vandaag de noodkluk geluid op het popfestival Eurosonic. En dat staat dus in schril contrast met die verdiensten van de Queen of Pop, Madonna. Ze vraagt meer dan €600 per ticket voor de beste plekken tijdens dat concert. Worden ook onder de sterren de rijken steeds rijker? Ik vraag het aan popjournalist Atze de Vries, die het hele weekend op Noorderslag is. Goedenavond, Atze. Ja, dat is denk ik wel een beetje het geval. Wat merk jij onder artiesten? Voelen zij die frustratie? Nou, dit is wel een van de dingen die besproken wordt hier op de conferentie. Vandaag was er een panel dat ging onder andere over die supstercultuur. Daar werden wat cijfers tevoorschijn getoverd, waaruit blijkt dat 1% van de artiesten in Amerika, dat gaat natuurlijk over het grote Amerika, verantwoordelijk is voor 30% van de gages die uitgekeerd worden in de concertwereld. En de bovenste 5%, de rijkste 5%, zullen we zeggen, dus de meest succesvolle, is verantwoordelijk voor zo'n 70% van de totale gages. Nou, dan zie je dus dat er een enorme laag daaronder is, die levensvatbaar is en vaak ook levensvatbaar lijkt, maar die toch moeite heeft om rond te komen. En dat geldt zeker ook voor muzikanten die op de Nederlandse podia optreden. Er zijn natuurlijk ook hier toppers die met wie we echt geen medelijden hoeven te hebben. Wie zijn dat? Nou, dan moet je natuurlijk denken aan de grote bands als Kensington, die natuurlijk net gestopt zijn, maar die heel vaak de Ziggo Dome uitverkocht hebben, de Arena uitverkocht hebben. Snelle doorbraken zoals Goldband het afgelopen jaar, of Suzanne en Freek, dat soort acts. Ja, die kunnen gewoon voor goede gages spelen overal in het hele land. En de bands die daaronder zitten, ja. Ja, er is een grote categorie artiesten die bijvoorbeeld zomaar 80 keer per jaar optreedt, maar toch per persoon, per muzikant, misschien een jaarsalaris van gemiddeld €8.000 eraan overhoudt. En dat is natuurlijk veel te weinig om er echt van te kunnen leven. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk je ziel en zaligheid en ook heel veel van je tijd steekt in dat vak, dat muziekvak, maar tegelijkertijd daar gewoon naast moet werken om de huur te betalen. Ja, vandaag is dus een popsectorrapport overhandigd aan de staatssecretaris van Cultuur. Wat zijn dan nog meer de problemen die door die sector zijn geïnventariseerd rond de betaling van artiesten, heel specifiek in Nederland natuurlijk? Nou, kijk, wat we de afgelopen coronaperiode hebben gezien en wat eigenlijk daarvoor natuurlijk al speelde, maar wat keihard bleek in die coronaperiode, is dat we in Nederland ervoor gekozen hebben op het gebied van popmuziek vooral de infrastructuur te subsidiëren. Dus er staan overal in Nederland mooie concertpodia. Die zijn ook mooier en groter geworden in de afgelopen 3 decennia. Maar die moesten ook kosten wat kosten overeind worden gehouden in de coronatijd. Maar ja, het geld belandt op die manier niet per se bij de makers. Dat vinden we op de een of andere manier heel moeilijk. Veel moeilijker dan bijvoorbeeld orkesten te subsidiëren of theatergezelschappen. Die worden als makers direct voor hun projecten gesubsidieerd. En dat gebeurt in de popmuziek eigenlijk weinig. En er wordt eigenlijk door de minister, de vorige minister van Engelshoven, die aan het begin van de coronacrisis natuurlijk de scepter nog zwaaide, werd al gezegd, er moet een fair play regeling komen. Fair pay, moet ik zeggen. Er moet dan moeten ze gewoon serieus betaald worden voor de diensten van muzikanten op het podium. Maar wat houdt het dan in, fair pay? Is dat al duidelijk? Ja, ik heb de cijfers niet per se paraat exact. Maar er moet eigenlijk aan een goede standaard voldaan worden... dat er echt serieus betaald wordt voor het werk. Kijk, in principe is het nu zo dat een band die voor €1.500 speelt in een zaal als Echo voor 300 mensen ongeveer, ja, die moet €500 afstaan aan zijn geluidstechnicus, €500 aan zijn lichttechnicus, dan blijft er nog €500 voor de rest van de band. Dat ga je verdelen. Nou, dan blijft er eigenlijk niks voor de muzikanten zelf over. En er wordt eigenlijk gezegd, je moet een gage gaan rekenen waar muzikanten echt serieus iets aan overhouden. Daar zijn ook wel percentages voor vastgesteld. En er is gewoon een tekort in die sector dat eigenlijk de sector zelf niet op kan brengen. Want Van Engelshoven zei daar eigenlijk over, ja, ik wil dat er een fair pay regeling komt, maar die moet de sector eigenlijk zelf ophoesten. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet binnen bestaande begrotingen. En zijn de popmuzikanten die jij spreekt blij dat dit nu eindelijk toch aan de kaak wordt gesteld? Nou, het is iets wat in de sector al wel langer speelt. Maar ik heb wel de indruk, zeker ook door de situatie in de coronatijd, dat de staatssecretaris Oesloe hier wel ontvankelijk voor is. Die heeft veel geluisterd naar de sector. Dat geloof ik ook wel echt dat ze dat heeft gedaan. En zij is wel van plan om hier echt werk van te maken. Er wordt gezegd door de sector dat er een gat is van ongeveer €6,8 miljoen, meen ik. Dat moet ergens vandaan komen. En staatssecretaris Oesloe geeft wel aan dat ze daarover na wil denken hoe ze dat zou kunnen doen. Dus eigenlijk hoe je directer de makers kunt gaan subsidiëren, gaan steunen, in plaats van alleen die infrastructuur die ook belangrijk is. En op welke termijn gaat het dan veranderen, denk jij? Is daar nog veel voor nodig, veel tijd voor nodig? Ja, dat ligt natuurlijk in Den Haag. En dat is natuurlijk altijd een kwestie. Zeker als je op zo'n conferentie als Eurosonic Noorderslag iets op tafel legt, is het altijd maar de vraag wanneer er concreet iets uit tevoorschijn komt. Deze zorg is er al echt wel jaren bij de muzikantenbonden in Nederland. Jij bent nu dus op Noorderslag. Ga je in december ook naar Madonna? Jij mag natuurlijk altijd gratis naar binnen, hè? Ja, nou, ik zag, je had het net over €600. De gewone, reguliere staanplaatsen zijn €280. Ook niet gratis. Ik vind dat een hele hoop geld. Maar Madonna heeft een paar jaar geleden gezegd, ja, luister, mijn fans kopen één keer per jaar een tas van Louis Vuitton voor $300. Ik ben dat ook waard. Sterker nog, ik ben unieker dan een tas van Louis Vuitton. Dus fans betalen het maar. Alleen de zorg die daardoor ontstaat is wel dat popmuziek, en zeker ook die grote concerten, maar ook de grote festivals die steeds duurder worden, dat die steeds meer voor een elite worden. Dat jonge mensen het niet meer kunnen betalen, dat mensen met een kleine beurs niet meer naar dat soort evenementen kunnen gaan. En er is natuurlijk binnen de popsector niemand, kijk, er wordt gesignaleerd als een probleem, maar er is natuurlijk ook niemand die zich echt verantwoordelijk voelt om dat probleem op te gaan lossen. Want er moet natuurlijk ook geld verdiend worden. En zij gaat heel veel geld verdienen met deze concerten. Madonna gaat ongetwijfeld een hoop geld verdienen, ja. Je bent natuurlijk op Noorderslag. Wie springen daar uit muzikaal gezien? We hebben het nu alleen nog maar over geld gehad. Ik wil het toch nog over een aantal bands. Je hebt nog een halve minuut om een aantal bands te noemen die je heel goed vond. Nou, ik zag net een fantastische. Ik kom net uit een concertzaal Dot. En daar stond een fantastische Belgische violiste, Catherine Grandorge. Ik had eerlijk gezegd tot vorige week nog nooit van haar gehoord. Maar zij heeft al twee prachtige albums gemaakt, blijkt. Waarin zij hele mooie, intense, met loops gemaakte vioolmuziek. Het is een beetje modern klassiek, experimenteel elektronica. Er zit een prachtig verhaal in over een Rwandese vluchteling. Die zij verklankt in hele mooie, intense muziek. Vond ik erg mooi. Daar kom ik echt net vandaan. Dus daar ben ik nog aardig vol van. En dus daar moeten we ook in de toekomst veel van gaan horen. En in concerten gaan zien en kaartjes kopen. Zeker. Dankjewel, Atze de Vries vanaf Noorderslag. Tot zover dit oog op vrijdagmorgen. Zit hier Kees Grimbergen. Een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt.